De linkse kerk van Pim Fortuyn. Politiek links Den Haag wil de invloedrijke machtspositie die men in de loop der jaren heeft ingenomen op bestuurlijk en politiek gebied niet uit handen geven. Iedereen die in Nederland niet politiek correct denkt volgens de principes van de linkse kerk krijgt onmiddellijk de banvloek over zich uitgesproken en is voortaan uitgesloten uit de politiek en de rest van de samenleving en moet worden afgebrand door de links gekleurde pers en publieke omroep. De linkse kerk zorgt ervoor dat u alleen maar zielige verhaaltjes over vluchtelingen te zien krijgt of over extreem rechts, en Fortuyn, eerst, of Wilders en Baudet, nu, gedemoniseerd worden. Pim Fortuyn, 1948 6 mei 2002, heeft in het voorjaar van 2002 de term de linkse kerk populair gemaakt tijdens zijn korte carrière als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Fortuyn heeft dankzij het werk van een moordenaar, die uit die linkse kerk afkomstig was, niet de tijd gekregen om de term netjes uit te werken en te definiëren. Toch begrijpen de meeste Nederlanders verdacht snel wat er met die term bedoeld wordt. Het gaat om een netwerk van links- en extreemlinkse organisaties en politici, journalisten en academici die elkaar de bal toespelen, elkaar aan banen helpen, rapporten, voor en over elkaar schrijven en die stilzwijgend deze linkse ideologie aanhangen. 1,5 miljoen mensen stemden op D66 omdat ze een overheid willen als schild voor de zwakkeren, diegenen die het nodig hebben. En nu worden onze rechten beschermd door de verpersoonlijking en compassie en betrouwbaar bestuur onze eigen Frank Weerwind. 1,5 miljoen mensen stemden op D66 omdat ze hun vrije leven waar mogelijk terug wilden. En nu haalt Ernst Kuipers ons uit de coronacrisisstand. En heropent Gunay Oesloe de deuren van musea, theaters en muziekzalen. En met dat laatste ben ik ook als vicepremier van het nieuwe kabinet ontzettend blij. Voor D66 stond het altijd voorop. Laat het leven veilig en verantwoord doorgaan. Laat de samenleving veilig en verantwoord opengaan. We zeiden steeds zorg voor de zorg en voor de samenleving. Cultuur is wat ons tot mensen maakt. En jonge mensen hebben elkaar nodig voor hun welzijn, hun mentale welzijn. En ondernemers moeten weer kunnen ondernemen. En dat is nu de kern geworden van de corona-aanpak. En partijgenoten, terwijl wij werken aan vooruitgang, vraagt onze democratie om waakzaamheid en bescherming. En Chantal, lijsttrekker in Rotterdam, spreekt zich daar altijd voor uit. In ons parlement worden bevolkingsgroepen verdacht gemaakt op basis van afkomst of geloof. In ons parlement wordt gesproken over tribunalen. Journalisten worden in de hoek gezet als zogenaamde lakeien van de macht. Kamerleden worden geïntimideerd door collega's, waardoor zij zich op hun beurt weer minder vrij voelen zich uit te spreken. Maatregelen die noodzakelijk zijn om onze gezondheid te beschermen, worden vergeleken met de Holocaust, waarmee de grootste misdaad van de menselijke geschiedenis wordt gebagatelliseerd. Dit extremisme inspireert bedreigingen aan het adres van publieke ambtsdragers. Het schept een onveilig klimaat voor mensen die zich inspannen voor de samenleving, zoals in de wetenschap, de journalistiek, maar ook de zorg en de politie. Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het aan de deuren van raadzalen in alle delen van Nederland. Van Den Haag, stad van vrede en recht, tot Hengelo. En van deze sterke havenstad tot onze eigen hoofdstad van het Europese gevoel, Maastricht. Gemeenteraadsverkiezingen gaan natuurlijk niet over landelijke politiek. En ik ben hier als partijleider enkel om jullie te steunen. Maar feit is dat we staan voor de gezamenlijke strijd om het wezen van ons land, onze samenleving. Dat de bedreigde democratie overal bescherming behoeft. Dat we de vraag nu samen moeten stellen, in welke stad wil je wakker worden? Wat voor stad? In een stad waar de ene Nederlander minder is dan de ander? Waar bedreigingen normaal worden gevonden? En waar de democratische rechtsstaat, die met zoveel bloed, zweet en tranen is opgebouwd, wordt aangetast. Of in een stad waar mensen anders mogen zijn. Waar iedereen welkom is. Waar het recht je beschermt tegen de tirannie van de meerderheid. We verzetten ons tegen de ophitsers en extremisten die gevoelens van angst en rancune exploiteren voor politiek gewin. We willen de rechtsstaat beschermen door gebruik te maken van het woord, door te normeren, door tegenspel te bieden. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek de samenleving daarin voor te gaan. Onvermoeibaar, keer op keer. Waar woorden worden gebruikt om te verwonden, bieden we weerwoord om te helen en nog beter om te voorkomen. Onze lijsttrekkers in de gemeente zullen hierbij het voortouw nemen. Ze gaan alles op alles zetten om extreem rechts uit het stadsbestuur te houden. Wij gaan niet met extremisten besturen. En ik roep al mijn landelijke collega's op om die manier duidelijkheid te geven. Diezelfde duidelijkheid. APPLAUS.